Kredytowej Mastercard z Plusem dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 9 grudnia, punktualnie 17. Czas na serwis Trójki, Filip Jarek. Kolejnych niemal 27,5 tysiąca zakażeń koronawirusem potwierdził resort zdrowia. Wciąż utrzymuje się też duża liczba zgonów. Sejm przyjął uchwałę wzywającą białoruski reżim do zaprzestania represji wobec Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Ruszył szczyt na rzecz demokracji. Wirtualne spotkanie organizuje prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden. Badania potwierdziły prawie 27,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 562 osoby z COVID-19. W zdecydowanej większości były to osoby niezaszczepione. Ekspert dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że wielu zgonów można było uniknąć. Codziennie spadają 2 samoloty, 3 samoloty. Tak musimy na to patrzeć. Część tych zgonów moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy się szczepili i pilnowali. Stabilizacja na wysokim poziomie nie jest stabilizacją, do której dążymy, więc myślę, że nie należy używać słowa stabilizacja. I to dla naszego dobra, żebyśmy się nie pocieszali nadmiarowo. Pocieszymy się, jak będzie mniej zakażeń, mniej zgonów, mniej hospitalizacji, bo codziennie to jest bardzo duża liczba. Wtedy, jak będziemy schodzić z tego płaskowyżu. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 230 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19. Aktualne informacje na ten temat są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Sejm podjął przez aklamację uchwałę wzywającą reżim białoruski do zaprzestania represji wobec Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych. Posłowie domagają się ich uwolnienia. Treść uchwały odczytała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej docenia odwagę i wytrwałość Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, a także innych członków opozycji politycznej masowo zatrzymywanych na Białorusi. Za taką postawę w otaczającej ich rzeczywistości ponoszą najwyższą cenę. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do społeczności międzynarodowej o potępienie działań białoruskiego autorytarnego reżimu Łukaszenki i podjęcie odpowiednich kroków celem wywarcia na niego presji, aby respektował elementarne prawa człowieka. Andżelika Borys i Andrzej Poczobut to działacze nieuznawanego przez reżim w Mińsku Związku Polaków na Białorusi. Andżelikę Borys zatrzymano 23 marca za organizację wydarzenia kulturalnego, które zostało uznane przez białoruskie władze za nielegalne. Andrzej Poczobut trafił do aresztu 2 dni później, a reżim Łukaszenki oskarżył go o rehabilitowanie nazizmu, zarzucając wychwalanie zbrodniarzy wojennych. Otwierając wirtualny szczyt na rzecz demokracji, prezydent Joe Biden powiedział, że demokracja na świecie jest zagrożona i należy podwoić wysiłki, by jej bronić. W dwudniowym wirtualnym szczycie wezmą udział przedstawiciele ponad 100 krajów, w tym Polski. O czym z Waszyngtonu, Marek Wałkowski. Przemawiając z audytorium Białego Domu, gdzie na 80 małych ekranach pojawili się przywódcy z całego świata, Joe Biden powiedział, że żadna demokracja na świecie nie jest perfekcyjna i że konieczne jest jej stałe doskonalenie. Demokracja nie bierze się z przypadku. Każde pokolenie musi ją odnowić. To jest bardzo pilna sprawa. Mówił Biden i wskazał na raport, z którego wynika, że w ponad połowie krajów demokratycznych doszło do pogorszenia standardów demokracji, w tym w Stanach Zjednoczonych. Prezydent USA mówił, że światowi autokraci starają się pogłębić podziały, by wykorzystać je do swoich celów politycznych. To decydujące wyzwanie naszych czasów. Demokracja czasami może być krucha, ale jest jednocześnie bardzo odporna. Wirtualny szczyt demokracji potrwa do jutra. Prezydent Joe Biden wygłosi kolejne przemówienie na jego zakończenie. Z Białego Domu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Muzeum Historii Polski pozyskało zbiór 22 oryginalnych pasów kontuszowych, najważniejszego elementu ubioru szlacheckiego. W kolekcji znajdują się bogato zdobione pasy pochodzące z najsłynniejszych pracowni polskich i zagranicznych. Zakup sfinansowało Ministerstwo Kultury, a więcej o tym Witoldbanach. Pasy kontuszowe były jednym z najbardziej charakterystycznych elementów ubioru polskiej szlachty, ale do dziś pozostało ich już bardzo niewiele. Dlatego, mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, pozyskanie tego zbioru ma wyjątkowe znaczenie. Polska przeszła czasy straszliwe, gdzie nasza kultura materialna została straszliwie zniszczona. Także zakup tej kolekcji jest także wyrazem odbudowywania naszego dziedzictwa materialnego. A dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro podkreślał, że kolekcja pasów jest niezwykle ważnym i cennym nabytkiem. To jest jeden z symboli kultury staropolskiej i po prostu piękna rzecz do pokazywania jako taki symbol epoki. W zakupionej kolekcji znajdują się pasy wykonane w najlepszych polskich manufakturach, jak i te sprowadzane z Persji, Turcji czy Francji. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:17 jeszcze prognoza pogody wieczorem i nocą. Uważajmy na południu i na zachodzie. No, tam możliwe przejaśnienie, ale w pozostałych regionach śnieg i śnieg z deszczem. Na południu, wschodzie oraz w centrum marznący deszcz powodujący gołoleć. No i nocą na termometrach od minus 5 stopni na Podhalu do zera lokalnie nad samym morzem. Jutro pochmurno od południowego zachodu, możliwe rozpogodzenia. Miejscami będzie padał śnieg na wschodzie i na północy, także właśnie marznący deszcz ze śniegiem, więc uważajmy na drogach. Może być ślisko. Jutro od minus 3 stopni na Pogórzu, 0 na Mazowszu oraz w Wielkopolsce. Najwyższa temperatura do plus 3 stopni na Wybrzeżu i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Przed godziną 17 wspominaliśmy zmarłego Sylwestra Chęcińskiego. Były związane z tym oczywiście także cytaty państwa ulubione. Także te, którymi posługujemy się na co dzień. W tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek, ale także o miejscach związanych właśnie z Kargulami i Pawlakami. Porem maniaka, czy też specjalnie, pomija się jedną istotną rzecz. Ten film w plenerach w dużej mierze został nakręcony w Dobrzykowicach, wiosce pod Wrocławiem. Tam się odbywały największe plenery. Tam są po dziś dzień te dwa domy. Tam po dziś dzień, pod koniec sierpnia, można pojechać i festiwal jest samych swoich, i wejść na procesję i poczuć ten klimat. Jest specjalna tablica wmurowana, jest ten kościół, który jest w tle, gdzie Witia wierzchem jedzie na kocie. Nie może być. Nie może być. Bardzo panu dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek. Wspomnienie reżysera, jego dzieł, Karguli i Pawlaków, także tych nieśmiertelnych tekstów. 10 minut po godzinie 17 i Państwa sygnały młodszych i starszych, dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałem powiedzieć, że moja ulubiona scena była, kiedy rozpętali wojnę o kota. To chyba bardzo oczywiste, tak. Na kocie wierzchem jedzie. Nie może być. Dwie dwójki i siedem trójek. Mój ulubiony tekst to pytanie pana Kargula do krewniaka w Ameryce. A w Krużewnikach ty był? Chłopska zapobiegliwość. Każdy z nas jest jakiś krużewnik, jakie duże by nie były. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa, 11 minut po godzinie 17. To prawdziwa katastrofa, mówią bez ogródek dentyści i biją na alarm. Problemy z zębami ma blisko około 40% dwuletnich dzieci, a im starsze maluchy, tym gorzej. Próchnice ma już blisko 80% pięciolatków. Niestety, także przez pandemię liczba wizyt stomatologicznych spadła, a mali pacjenci trafiają do gabinetu dosłownie na ostatnią chwilę lub wtedy, gdy na ratowanie zębów jest już za późno. Zębów na raz chyba było 5 czy 6 do leczenia z bardzo głęboką próchnicą. Pani Joanna, mama czworga dzieci. U jednego dziecka jednego zęba nie dało się uratować, a u drugiego chyba dwóch zębów. Częstość i intensywność próchnicy, zwłaszcza próchnicy zębów mlecznych w Polsce, należy do najwyższych w Europie. Profesor Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Ostatnie badania przeprowadzone w grupie dzieci trzyletnich pokazały, że ponad 40% dzieci ma co najmniej jeden ubytek próchnicowy. Chodź, siadaj tutaj, myjemy ząbki. Otwieramy. O, ale chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Górę, otwórz szeroko. Co? A jakiego? Masz, popij i wypłucz. Woli pani sama to robić? Tak, bo wiem, że zawsze trzeba poprawić. Rozumiem, że to nie jest przypadkowa sytuacja, to się z czegoś wzięło. Tak, bo już musieliśmy plombować. Pani Justyna, mama czterolatka. Niestety nie udało się tak po prostu w gabinecie stomatologicznym, nawet przy jakimś takim miejscowym znieczuleniu, tylko miała pod pełną narkozą leczone zęby. Niestety już w tej grupie wiekowej są dzieci, które wymagają leczenia miazgi, na przykład leczenia endodontycznego albo ekstrakcji zęba. Rozumiem, ekstrakcja, usunięcie zęba. Usunięcia zęba, tak jest. Pewnie takich rodziców jak państwo było dużo więcej. Tak, były tam dzieci, które miały po 13-14 zębów naraz wyrywanych, też pod narkozą, więc taka była rozpacz u tych rodziców. Płacz. Tak, dosłownie płacz, tak, bo taki trochę wyrzut, że może czegoś nie dopilnowaliśmy, czegoś nie zrobiliśmy. Wielu rodziców żyje w przekonaniu, że przecież zębów mlecznych się nie leczy. No to jest największy problem rzeczywiście naszego społeczeństwa. Zęby mleczne wymagają takiej samej dbałości jak zęby stałe. Tak samo bolą, mają korzenie. Trzeba je usuwać. Jeżeli dojdzie do powikłań takich infekcji okołozębowych, to przecież to są bakterie patogenne, które dostają się do dróg oddechowych, dostają się do przewodu pokarmowego, wysiewają się do krwi. Proszę pomyśleć, jak to jest niebezpieczne dla dzieci. Raczej to nie świadomość, a raczej chyba słaba opieka w gabinetach stomatologicznych, ponieważ wielokrotnie mówiono mi, że wystarczy tylko zamazać zęby, zalakować, nie trzeba wiercić. Wielokrotnie ząb został zaleczony, ale plomba wypadła. Czuć to z perspektywy państwa ośrodka, placówki, że właśnie no jest dramat, nie bójmy się tego słowa, że jest dramat. Faktycznie w okresie pandemii widzimy znaczny spadek wizyt, profilaktycznych wizyt stomatologicznych. Justyna Mieszalska, szefowa Centrum Medycznego WUM. W związku z tym gorący apel nie tylko do rodziców, ale też do dyrektorów szkół, aby szukali placówek, nie tylko takiej jak naszej zlokalizowanej w centrum Warszawy, ale we wszystkich miastach, w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby korzystać z tych świadczeń profilaktycznych. Z pani perspektywy, jako mamy, czy między rodzicami w takich rozmowach o dzieciach mówi się w ogóle coś na temat leczenia zębów, czy nie? Nie, nie rozmawia się o zębach. Właśnie o to chodzi, że się nie rozmawia o zębach. Kolosalnym problemem jest również to, że dzieci po prostu się boją. Jak nie same dzieci, to rodzice na pewno mają jakąś traumę z dzieciństwa, w związku z tym nie chcą też prowadzić dzieci do stomatologa. Mniej więcej raz w roku dziecku przysługuje taka wizyta bezpłatna, która jest w początkowym okresie głównie dla rodzica kierowana, ponieważ to rodzic otrzymuje instruktaż dotyczący higieny jamy ustnej dziecka, a w późniejszym okresie również dziecko jest instruowane, w jaki sposób dbać o higienę jamy ustnej. Szeroko, tak żebym włożyła szczoteczkę. Szeroko. Zawsze te zęby, czy mleczne, czy stałe, powinny być zdrowe, bo są niezwykle, w ogóle funkcja jamy ustnej jest naprawdę bardzo ważna z wielu powodów dla całego organizmu i rozwoju dziecka. Bo nie widzę zęby. Dobra. Skąd taki problem u naszych dzieci? Wszystko przez niewłaściwą dietę. 4 na 5 rodziców trzylatków przyznaje, że dodaje swoim dzieciom cukier do picia i jedzenia. Do tego dochodzą wszechobecne słodycze, napoje czy soki. A zalecane jest tak, by dziecko piło po prostu wodę, jadło bez dodatku cukru i soli przynajmniej przez pierwsze kilka lat życia. Że o niewłaściwym, czytaj za krótkim szczotkowaniu, nie wspomnę. Przypomnijmy, że pierwszą wizytę u dentysty powinno się zaplanować między 6 a 12 miesiącem życia dziecka. No niestety duża część 4- czy 5-latków u dentysty nigdy w życiu jeszcze nie była, co przyznają stomatolodzy. W zęby najmłodszym zaglądał w audycji popołudniowej nasz reporter Kuba Witkowski. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Proszę zapytać, panie redaktorze, jak to jest z tym szczotkowaniem. No więc pytam pana, panie Rafale, o to, jak to synowi idzie z samego rana. Pewnie, jak nie mam codziennie, jest walka. O ten właśnie fragment higieny codziennej, nie tylko porannej. Bardzo dziękuję. ZD3@polskieradio.pl o sprawach ważnych i bardzo ważnych i teraz o tych geopolitycznych. 19 minut po godzinie 17. Agresywne działania Rosji i Białorusi, Nord Stream 2, a także europejski system handlu emisjami oraz ceny energii. To tematy, jakie podczas wizyty w Rzymie poruszył premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się z włoskim premierem Mario Draghi. Obaj przywódcy zgodzili się, że NATO nie może ulec, jak mówił polski premier, szantażowi Rosji. Ocenili też obecną sytuację na wschodzie jako niepokojącą. W Rzymie był nasz wysłannik Karol Darmoros. Wieczne miasto to 10. stolica, którą w ostatnich kilkunastu dniach odwiedził polski premier, by rozmawiać z europejskimi przywódcami o sytuacji na wschodzie. Główne tematy to oczywiście kryzys graniczny z Białorusią i groźba eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainie. W tym kontekście Mateusz Morawiecki mówił, że NATO nie może być przedmiotem szantażu ze strony Rosji. Zgodziliśmy się, że sankcje muszą być realne, podkreślał szef polskiego rządu, odnosząc się też do rozmowy prezydentów Bidena i Putina. Ta rozmowa niosła w sobie pewne niepokojące elementy, gdyż nie jest rolą Rosji rozstrzygać przecież o tym, jakiego typu mechanizmy obronne NATO ma prawo uaktywniać na swojej wschodniej flance. Czy tak do końca było, tego oczywiście nie wiemy. Sądzę, że dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda otrzyma więcej informacji, więc dziś wieczorem będę wiedział więcej w tej sprawie. Mówił premier, zapowiadając wieczorną telekonferencję z udziałem prezydenta USA i przywódców krajów wschodniej flanki NATO, w tym prezydenta Andrzeja Dudy. Mateusz Morawiecki przyznał jednak, że Rosja chce skorzystać na napiętej i trudnej sytuacji w ramach sojuszu. Rosja wykorzystuje tę sytuację po Afganistanie. Rozmawialiśmy o tym z panem premierem Mario Draghi i niestety te ryzyka wiążące się z tą trudną sytuacją po wycofaniu wojsk NATO z Afganistanu są dostrzegalne coraz bardziej, a to przekłada się bezpośrednio na rosnące napięcie między NATO a Rosją. Premierzy Polski i Włoch omówili również tematy przyszłotygodniowego unijnego szczytu w Brukseli. Najpierw odbędzie się szczyt Partnerstwa Wschodniego. Premier chce, by głównym tematem obrad były ceny energii i działania Rosji także w tym obszarze. My domagamy się od Komisji Europejskiej konkretnych działań, aby zastopować manipulacje cenami gazu prowadzone przez Rosję, przez Gazprom. Jest oczywiste, że jeżeli cena rośnie w ciągu kilku miesięcy kilkukrotnie, to jakieś nie tylko rynkowe siły za tym stoją. W Rzymie premierzy Morawiecki i Draghi rozmawiali ponadto o unijnym systemie handlu emisjami CO2 ETS. Warszawa chce za tydzień w Brukseli zaproponować daleko idące zmiany tego mechanizmu. Aby w systemie ETS nie mogły uczestniczyć podmioty spekulujące uprawnieniami do emisji CO2, bo to sztucznie winduje ceny energii. Premier Morawiecki był też pytany o swoje niedzielne spotkanie z nowym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Szef rządu zaznaczył, że Nord Stream 2 nigdy nie powinien powstać. Będę bardzo namawiał pana kanclerza Scholza do tego, aby nie ulec presji ze strony Rosji i także nie pozwolić na to, żeby Nord Stream 2 było instrumentem szantażu Ukrainy, instrumentem szantażu Polski, instrumentem szantażu wobec Unii Europejskiej. Włochy to kluczowy partner w obecnej sytuacji napięcia na linii NATO-Rosja. Premier Włoch Mario Draghi bierze udział w konsultacjach z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem w sprawie Rosji i Ukrainy. Szef włoskiego rządu odbywa także regularne rozmowy telefoniczne z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Do ostatniej z nich doszło pod koniec listopada. Z Rzymu relacjonował nasz wysłannik Karol Darmoros. 22,5 minuty po 17.

7. Warszawa, duże korki i spowolnienia, zwłaszcza na obwodnicy stolicy, S8 na jezdni do Białegostoku. Korek ciągnie się od Bemowa po Stary Żoliborz. Spore spowolnienia, żeby nie powiedzieć korek, w samej Warszawie na Wawelskiej i to w obu kierunkach. Zdecydowanie dłużej poczekamy jednak jadąc do centrum. Zator ciągnie się od Wawelskiej po zjazd na trasę Łazienkowską. Piotrków Trybunalski, tu ogromne korki na obwodnicy, potężne na A1 i później na S8. Korków, jeśli chodzi o Kraków, to tu nie najlepiej, a nawet więcej źle. Na obwodnicy kierowcy stoją na jezdni do Katowic, zator jest za węzłem Zakopiański i ciągnie się aż do krakowskich Bielan. Jeśli chodzi o Wrocław, to tu z kolei zatrzymamy się i postoimy w 8-kilometrowym korku na węźle Wrocław Południe i dalej w stronę Warszawy. Niezbyt dobrze też na drodze 94 odcinek Książę Wielkie, Książę Małe. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę, a teraz minęła 17.30, czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych. Umożliwia on zaszczepionym uzyskanie świadczenia pieniężnego w przypadku zaistnienia niepożądanych odczynów bez konieczności odwoływania się do sądu. Maksymalna wysokość kompensaty wyniesie 100 tysięcy złotych. Prezydent Andrzej Duda zaapelował na międzynarodowym szczycie dla demokracji o solidarność z Białorusią. Podczas wystąpienia online na forum organizowanym przez Stany Zjednoczone Andrzej Duda ocenił, że kwestia Białorusi to jedno z najważniejszych wyzwań demokratycznego świata. Krakowskie Muzeum Nowej Huty szuka zabawek z czasu PRL-u do nowej wystawy. Jak podała placówka, oprócz lalek, misiów, gier, bajek czy zdjęć, poszukiwane są też na przykład rzeczy wykonane samodzielnie, które wówczas jawiły się jako niezastąpione w zabawie. Muzeum planuje zorganizować wystawę zabawek z czasu PRL-u w 2023 roku. To już wszystkie informacje w tym skrócie. Pełny serwis Trójki za 28 minut o 18, a teraz sport w Trójce i Adam Malecki. Kibice Legii Warszawa odliczają minuty do rozpoczęcia ostatniego meczu fazy grupowej, w którym mistrz Polski w Lidze Europy zmierzy się ze Spartakiem Moskwa. Jeśli legioniści wygrają, awansują do fazy pucharowej. Remis i porażka wyrzuci ich poza burtę. Jaki plan na dzisiejsze spotkanie ma trener Marek Gołębiewski? Pomysł jest jeden. Musimy ten mecz wygrać. Będziemy grali na pewno bardziej ofensywnie niż z Leicester i z Napoli. Troszkę inaczej chcemy zagrać, bo musimy odważniej zagrać. Bardzo mądrze w defensywie i skupieni na dobrym ataku, szybkim, tak? No bo jeżeli chcemy przejść do następnej rundy, taki jest cel, musimy strzelić przynajmniej jedną bramkę, tak? I bardzo dobrze zagrać w obronie. Początek meczu o 18.45. O tej samej porze w drugim spotkaniu grupy Napoli zagra z Leicester. Tu jeszcze wszystko może się wydarzyć. Leicester ma 8 punktów, Napoli i Spartak po 7, a Legia 6. Ciekawie zapowiada się także spotkanie w Lidze Mistrzów, które wczoraj nie doszło do skutku z powodu intensywnych opadów śniegu. Kto wygra, awansuje dalej. Atalanta albo Villarreal. Choć tym drugim wystarczy remis. Przegranemu pozostanie gra w Lidze Europy. Pierwszy gwizdek w Bergamo o 19. Do boju dzisiaj ruszają także piłkarki ręczne reprezentacji Polski i szczypiorniści Łomży Wiwy Kielce. Polki zagrają w pierwszym meczu drugiej fazy Mistrzostw Świata i zmierzą się z rywalem z najwyższej półki, czyli Francją. Wizytówkę rywalek przedstawi asystentka trenera reprezentacji Polski Monika Marzec. Na pewno takim key playerem jest Nzeminko. Zawodniczka niezwykle sprawna, niezwykle szybka, niezwykle dysponująca rzutem i z tyłu i grająca jeden na jeden, więc jest bardzo wszechstronna, wielozadaniowa, więc to jest taka zawodniczka numer jeden, wydaje nam się, w tej reprezentacji. Zadi na środku rozegrania, myślę, że też bardzo groźna. Zresztą tam można wymieniać naprawdę praktycznie wszystkie, i obrotowe, i skrzydłowe, każda ma swoje zalety i myślę, że jest to zespół, który nie ma słabych punktów. Początek meczu Polska-Francja o 20.30. Szczypiorniści Vive zagrają za to na zakończenie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Są faworytem spotkania z Porto, bo też zajmują pierwsze miejsce. Portugalczycy jednak u siebie zawsze są groźni. Początek meczu o 20.45. A już niebawem, o 18.00 w meczu rewanżowym 1/16 Pucharu CEF zagrają siatkarze z Krybyłchatów. Pierwsze spotkanie z Duklą Liberec wygrali 3-0. Teraz będą bronić zaliczki w Czechach. Kolejny sport kilka minut po 19.00. A wtedy to już od kwadransa albo i dłużej będzie trwał mecz Legia-Spartak. Nocą na termometrach od minus 5 stopni na Podhalu do zera lokalnie na wybrzeżu. Jutro pochmurno, od południowego zachodu możliwe rozpogodzenie, ale też będzie padał śnieg, tak jak i najbliższej nocy. Na wschodzie i na północy również możliwe deszcze ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć, a więc uważajmy na drogach, może być ślisko. Jutro od minus 3 stopni na Pogórzu, 0 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do plus 3 na wybrzeżu i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Kilka chwil temu mówiliśmy o opiece stomatologicznej najmłodszych. W tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek. Państwa sygnały. Mieszkałem w Danii przez kilkanaście lat, tego mniej więcej połowę czasu razem z rodziną. I natychmiast, jak tylko zarejestrowałem dzieci tam w Danii, otrzymałem wezwanie z najbliższej przychodni stomatologicznej na wizytę dzieci u stomatologa. I tam jest tak, że po prostu co roku dzieci muszą się stawiać na taką wizytę. Jeżeli się nie stawimy, po dwóch tygodniach, tam trzech jest ponawiane to wezwanie. Jeżeli się nie stawimy po kolejnym wezwaniu, no to grozi rodzicom dość wysoka kara finansowa. W centralnej części miasta bezpieczne cztery ściany, do Makalskiego obraz bez ramy, śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą zielona pół. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem, rachunek za energię, cholernie, łopuzy z elektrowni, wysoki dzielę na pół. Dwadzieścia trzy minuty pozostały do godziny 18:00. Jeszcze Państwa wspomnienia Karguli i Pawlaków. Dwie dwójki i siedem trójek. Pan Władysław Kowalski mówił klasyczną gwarą. Pochodził z Gnojna nad Bugiem. I to wszystko, co jest piękne w tej mowie, to jest właśnie w jego wydaniu. Ciągle można się zasłuchiwać. Bardzo panu dziękuję za ten sygnał. Za chwilę ważne sprawy europejskie, a do tego czasu Vance Joy. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh. Południowej audycji zapraszamy do trójki. Ważne sprawy europejskie. Za 19 minut 18. Sylwia Zadrożna. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Zapraszam, a z nami także goście. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Komisja Europejska szacuje, że w roku 2019 kraje członkowskie Unii Europejskiej straciły łącznie około 134 miliardów euro z tytułu podatku VAT. To nadal duża kwota, choć trzeba przyznać, że w efekcie nieustających starań podejmowanych zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, we wspomnianym 2019 roku utrzymywała się raczej pozytywna tendencja, a ogólna luka w podatku VAT w krajach członkowskich zmniejszyła się o mniej więcej 7 miliardów euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak tę sytuację ocenia teraz komisja? Które kraje unijne tracą najmniej, a które najwięcej na oszustwach związanych z podatkiem VAT? Beata. Sytuacja się poprawia, jak mówisz, ale wciąż jest nie do zaakceptowania. Komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni powiedział, że te dane liczbowe odpowiadają stracie ponad, uwaga, 4000 euro na sekundę. Tyle traci Unia, jeśli chodzi o utracone dochody. No tyle wynosi kwota dochodów utraconych, czy to w wyniku oszustw związanych z VAT, uchylania się od płacenia, unikania opodatkowania VAT, praktyk, jeśli chodzi o optymalizację podatkową, także jeśli chodzi o błędy obliczeniowe czy administracyjne, więc Komisja Europejska rzeczywiście już od kilku lat apeluje o to, by wydać wojnę tym oszustwom i żeby jednak ta luka się zmniejszała. I jak mówisz, sytuacja naprawdę jest coraz lepsza, ale mimo wszystko Komisja Europejska uważa, że nie do zaakceptowania. No właśnie, dodam, że w 2019 najwyższą krajową lukę w podatku VAT mieliśmy w Rumunii, w Grecji i na Malcie. Najmniejsze luki wystąpiły w Chorwacji, Szwecji i na Cyprze. Tymczasem, jak wyliczyli nasi ekonomiści, w latach 2015-2019 Polska zmniejszała lukę VAT najszybciej wśród wszystkich krajów unijnych. Jakub Sawulski, rzeczywiście tak było? Tak, między 2015 a 2019 rokiem ta luka VAT w Polsce spadła z 20% dochodów do 10% dochodów i rzeczywiście to jest największy spadek wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. To jest na pewno bardzo duży sukces, myślę, że jeden z największych sukcesów polskiej polityki gospodarczej ostatnich lat. To znaczy przesunęliśmy się jeszcze, jakbyśmy się cofnęli 5 lat wstecz, to byliśmy państwem o jednej z najwyższych luk VAT wśród wszystkich państw członkowskich. Dzisiaj ta luka VAT w Polsce jest mniej więcej na poziomie średniej unijnej. I choć całkowicie pewnie takiej luki wyeliminować się nie da, to nadal mamy dużo do zrobienia. Co można zrobić właśnie, żeby zmniejszać jeszcze lukę VAT? Jakie kroki podejmować? My w dużym stopniu wyeliminowaliśmy te dużej skali oszustwa w VAT, to co nazywamy mafiami VAT-owskimi. To przy pomocy różnego rodzaju regulacji prawnych udało się wyeliminować w Polsce i to jest spory sukces. Natomiast żeby teraz wyeliminować te zmniejszać tą lukę VAT nadal, trzeba by było już eliminować te drobniejsze oszustwa polegające na przykład na tym, że kupujemy coś w sklepie i nie dostajemy paragonu, albo ktoś wykonuje nam usługę budowlaną i rozliczamy się z nim bez żadnego rachunku. To są dużo trudniejsze tak naprawdę do wyeliminowania nieprawidłowości, bo one wymagają jakby nie tylko, nie da się wszystkiego załatwić regulacjami prawnymi, ale także pewnego rodzaju podejściem obywateli do tego, że płacenie podatków to jest jednak coś ważnego i to jest jakieś składanie się na dobro wspólne. Myślę, że tego podejścia wśród wielu obywateli po prostu brakuje, więc to zmniejszanie, dalsze zmniejszanie luki VAT będzie w Polsce bardzo trudne. No właśnie, czyli trzeba wszystkim tłumaczyć, że to są pieniądze, które później idą na takie cele jak szkoły, szpitale, transport i tak dalej. Dokładnie tak, że to jest nasze jakieś wspólne dobro. No, ja tutaj podam taką jedną statystykę. W Finlandii 80% obywateli zgadza się ze stwierdzeniem, że są zadowoleni z tego, że płacą podatki. W Polsce my zrobiliśmy podobne badanie, będziemy je za niedługo publikować i z niego wynika, że 1/3, czyli ponad 30% polskich obywateli zgadza się z tym stwierdzeniem. I myślę, że to jest ta różnica, to jest przykład fiński, to jest cel, do którego powinniśmy dążyć, choć to oczywiście jest sprawa do rozwiązania na wiele lat. My będziemy zabiegać z pewnością o zmniejszenie luki VAT-owskiej, no ale też komisja będzie z pewnością podejmować dalsze działania na tym poziomie europejskim, bo przecież braki wpływają nie tylko na budżety krajowe, ale też ten unijny. Beata, jak myślisz? To jest też ważne. Zresztą Komisja Europejska mówi, że to jest problem, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, a potem już kiedy te gospodarki państw członkowskich, gospodarka unijna będą chciały się odbić, kiedy trzeba będzie przeznaczać pieniądze na odbudowę gospodarczą po kryzysie gospodarczym związanym z kryzysem zdrowotnym, więc absolutnie, zwłaszcza teraz, te działania będą potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Dodajmy, że niedawno unijni ministrowie finansów osiągnęli porozumienie w sprawie aktualizacji przepisów regulujących stawki podatku VAT. Te zaktualizowane przepisy to też dostosowanie stawek VAT do wspólnych celów unijnych, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, wspieranie cyfryzacji czy ochrona zdrowia publicznego. No, okazuje się, że te obecne przepisy mają prawie 30 lat i wymagają unowocześniania. Jak to się ma dziać? I tak Komisja Europejska już zaproponowała reformę tych stawek w 2018 roku. Rzeczywiście mają 30 lat, natomiast problemy były i to duże wśród państw członkowskich, ponieważ długo nie można było dojść do porozumienia. Te negocjacje toczyły się właśnie od 2018 roku. Mamy rok 2021, ale się udało. Dla Polski to ważne, bo między innymi Polska chce stosować zerową stawkę podatku VAT na żywność. To porozumienie ministrów finansów jest nazywane takim politycznym wstępnym o podejściem ogólnym. Teraz jeszcze się rozpoczną konsultacje z Europarlamentem, więc finalizowanie całych procedur zapewne zakończy się wiosną i dopiero wtedy będzie można stosować te tak zwane super obniżone stawki VAT. I to chodzi o 7 kategorii, między innymi, jak chciała Polska, o żywność, ale też o leki, o książki, o urządzenia medyczne czy panele słoneczne. Tak to jest ujęte w jednym z aneksów, więc dobre wiadomości, natomiast jeszcze trzeba będzie oczywiście poczekać do wiosny przyszłego roku, żeby już ta reforma zaczęła obowiązywać. I jeszcze opinia ekonomisty Jakub Sawulski. No to rzeczywiście ten zerowa stawka VAT na żywność, ona mogłaby wejść w Polsce według tego, co się zapowiada w 2023 roku, choć minister Kościński zapowiada, że będzie się starał w Komisji Europejskiej, nie tylko zresztą minister Kościński, żeby można było już szybciej przyspieszyć ten proces i zastosować teraz, kiedy mamy podwyższoną inflację, właśnie ten zerowy VAT na żywność. Ja myślę, że jeszcze jedno w tych ustaleniach jest istotne, to znaczy Komisja Europejska wyraźnie tutaj zaznacza, że wszelkie produkty, które zawierają w sobie, których produkcja może szkodzić klimatowi, będzie zakaz stosowania obniżonych stawek wobec tego typu towarów i usług. Więc to także jest realizacja pewnych celów klimatycznych Unii Europejskiej. Tutaj rzeczywiście eliminacja tego do 2030 roku. Tyle o podatku VAT, a teraz pora na przegląd prasy europejskiej i Kuba Witkowski. Dziś chciałbym zacząć od cen energii. A to dlatego, że są pierwsze europejskie kraje, które zaczynają dotkliwie odczuwać galopujący wzrost cen prądu. Chodzi tu głównie o Szwecję, Norwegię, ale przede wszystkim o Finlandię. Pisze o tym m.in. fińska i szwedzka prasa. W Helsinkach przy minus 15 stopniach Celsjusza chłód doskwiera o wiele bardziej niż choćby rok temu. Wiele osób ogrzewa swoje domy energią elektryczną, ponieważ w przeszłości było to tanie. Niestety, zbiorniki wody w Finlandii są puste po upalnym lecie. Produkcja w elektrowniach wodnych została ograniczona, a to zwiększa zależność od importu energii, która, jak wiemy, drożeje wszędzie. Fińskie Kauppalehti uważa, że wycofanie się z atomu, o którym zdecydował jakiś czas temu Berlin, było błędem. Dlatego Finlandia wciąż inwestuje w elektrownię. Jeden z bloków ma być oddany już niedługo i Finowie liczą, że to wpłynie na ceny. Ale ceny prądu to nie jedyny powód do niepokoju w Europie. Drugi to zależność wspólnoty od takich krajów jak Chiny czy Rosja. I tu Unia Europejska zamierza zabiegać o większą ochronę przed szantażem gospodarczym. To oczywiście odpowiedź na działania Chin i Rosji. Pisze o tym m.in. Politico. Komisja Europejska kilka dni temu zaproponowała przepisy w tej sprawie. Mają one pozwolić na szybki odwet wobec takich krajów. Teraz propozycjami zajmą się państwa członkowskie i Parlament Europejski. Warto dziś też wspomnieć o raporcie sieci ekonomistów opublikowanym z inicjatywy Paryskiej Szkoły Głównej Handlowej. Pisze o nim francuski Lacroix. Jest to już drugi raport o stanie nierówności na świecie i tu pewnie państwa nie zaskoczę, bo majątek najbogatszych nigdy nie był większy niż teraz. Ekonomiści obliczyli, że średni dochód na osobę dorosłą na świecie wynosi obecnie 16 700 euro rocznie, a średni majątek to 72 900 euro. Najbogatsi stanowią natomiast tylko 10% wszystkich osób branych pod uwagę i obliczono, że otrzymują średnio 87 000 euro rocznie. Tymczasem połowa społeczeństwa światowego to niestety najbiedniejsi, którzy otrzymują jedynie, uwaga, 2800 euro rocznie. I w to rozwarstwienie chce też uderzyć Unia Europejska, która jest na finale uzgodnień dotyczących walki z różnicami między płacami minimalnymi w poszczególnych krajach członkowskich. Tu pierwsze skrzypce gra Paryż, który ma ambitny plan, by do połowy przyszłego roku podczas swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej doprowadzić do porozumienia w tej sprawie. A skoro o prezydencjach w Radzie mowa, to Czesi też mają swój plan. Podczas ich prezydencji będą rozdawane skarpetki. Tak, tak, nie przesłyszeli się państwo, skarpetki. Ma to być gest przypominający osobę prezydenta Václava Havla. Piszą o tym m.in. Hospodarskie Nowiny. 18 grudnia mija dokładnie 10 lat od odejścia czeskiego polityka, który został zapamiętany nie tylko z zasług dla Czech i Europy, ale też z wyjątkowego poczucia humoru. Podczas zaprzysiężenia na prezydenta wystąpił bowiem wyraźnie za krótkich spodniach, a zdjęcia z tego wydarzenia obiegły cały świat. Z nami nadal Beata Płomecka w Brukseli. Wróćmy zatem na chwilę do tematu, o którym wspomniał w przeglądzie prasy Kuba. Komisja Europejska rzeczywiście zaproponowała nowe narzędzie, które pomoże przeciwdziałać stosowaniu przymusu gospodarczego przez kraje trzecie. Ten instrument prawny to odpowiedź na celowe naciski gospodarcze, którym w ostatnich latach poddawano Unię i kraje członkowskie. Tak brzmiał komunikat, a o co dokładnie chodzi? Żaden kraj nie jest wymieniony z nazwy, ale wiadomo, że chodzi o to, by Unia mogła szybciej reagować i mógłby być szybszy odwet wobec takich państw jak Chiny i Rosja. Dość wspomnieć, że obecnie Chiny blokują import z Litwy, bo Litwa zgodziła się na otwarcie biura przedstawicielstwa Tajwanu. W ten sposób Pekin chce zmusić władze w Wilnie do zmiany decyzji, a to dlatego, że uważa Tajwan za swoją prowincję zbuntowaną i uznaje zasadę jedynych Chin. I Litwa poprosiła Komisję Europejską o pomoc, ale obecnie Komisja, Unia jedyne co może zrobić w takiej sytuacji to reagować w ramach reguł Światowej Organizacji Handlu. A to trwa długo, takie spory przed WTO rozwiązuje się latami. Dlatego propozycja Komisji Europejskiej jest taka, żeby szybciej reagować i właściwie te nowe propozycje dają Komisji bardzo szerokie uprawnienia do nakładania niemal automatycznie czy to ceł, czy ograniczania importu, czy usług, czy inwestycji, czy blokowania dostępu do jednolitego rynku. Tym wszystkim krajom. krajom spoza Unii Europejskiej, które stosują właśnie szantaż gospodarczy, presję gospodarczą. No tak jak teraz Litwa jest poddawana presji gospodarczej Chin. Pytanie, co z tą propozycją zrobią kraje członkowskie, bo słyszałam, że były takie informacje, że Irlandia czy Szwecja chciałyby jednak mimo wszystko, żeby pozostać przy rozwiązywaniu sporów w ramach WTO, ale Komisja Europejska mówi, że tak zostały sformułowane te propozycje, że jednak powinny uzyskać akceptację wszystkich krajów, no i mieć możliwość szybszej reakcji. Miejmy nadzieję, że tak będzie. A jeszcze jedna dobra wiadomość. Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego przedłuży do roku 2032 obecny system chroniący obywateli przed dodatkowymi opłatami za połączenia telefoniczne lub transfer danych w czasie podróży po Unii Europejskiej, czyli wakacje w Grecji, Hiszpanii albo Bułgarii nadal będą bez obaw o rachunki za telefon. Tak, dobra wiadomość. Ci wszyscy, którzy pamiętają, jak wysokie mogą być rachunki, czy to po zagranicznych wakacjach, czy to po wyjazdach służbowych, no wiedzą, jak dobra to jest i zdają sobie sprawę, jak dobra to jest informacja. Porozumienie na razie negocjatorów parlamentu i krajów członkowskich jeszcze do akceptacji, ale z tym nie powinno być problemu. O 10 lat wydłużone. Sama Komisja Europejska mówi, że te wysokie stawki roamingowe po prostu były anomalią i wprowadzona likwidacja w 2017 roku. Teraz ma być przedłużona o 10 lat i tylko dodajmy taką ciekawostkę: w Unii stawiającej na gospodarkę wolnorynkową, opowiadającą się w Unii, gdzie opowiada się za tym kraje członkowskie, opowiadają się, że rynek powinien sam się regulować. No trzeba było jednak odgórnie te kwestie uregulować, bo sami operatorzy nie chcieli dobrowolnie, więc dopiero przepisy ich zmusiły do tego. Niestety nie chcieli, ale zrobili z korzyścią dla nas wszystkich. Beata Pomecka w Brukseli, Sylwia Zadrożna w Warszawie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy, a za 4 minuty o 18 pełny serwis trójki. She's a candle burning my room. Yeah.